Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 لشأول شئلوت أخت لشأول شئلوت أخد يتعلم يدرس يذاكر للمود للمود هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ التلميذين لومدين هربي التلميذين لومدين هربي لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا هم لومدين مئات لا هم لومدين مئات يسأل لشأول لشأول هل تسأل المعلمة مرارا؟ אתה שואל שאלות את המורה לעתים קרובות? את שואלת שאלות את המורה לעתים קרובות? לא, לא אסאלו מרارا. לא, אני לא שואל אותו לעתים קרובות. לא, אני לא שואלת אותו לעתים קרובות. יוג'יב לענות לענות אג'ב من فضلك תענה בבקשה תעני בבקשה انا اجيب אני עונה אני עונה אני עונה يشتغل לעבוד לעבוד هل هو يشتغل حاليا؟ هو عويد كأت؟ هو عويد كأت؟ نعم، هو يشتغل حاليا. كن هو عويد. كن هو عويد. يأتي. لفو. لفو. هل ستأتون؟ אתה בא? את באה? נעם, סנאתי חלן. כן, אנחנו עוד מעט באים. כן, אנחנו עוד מעט באים. יסקון. לגור. לגור. הל תסקון פי ברלין? אתה גר בברלין? את גרה בברלין? נעם, אני אסכן פי ברלין. כן, אני גר בברלין. כן, אני גרה בברלין.